है, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ आने की प्रेरणा मैंने हमारे आर्य समाज के मंत्री श्री परमार साहब से मिली है और हम दैनिक यज्ञ करते हैं और वहाँ हम साप्ताहिक यज्ञ में जाते हैं और हमारे लड़के को हम 5 साल से यज्ञ में भेजते हैं और उसको सब आता है, आर्य समाज के नियम आते हैं और मुझे नहीं आता, इसका मुझे दुख है। और अब हम 3 साल से दैनिक यज्ञ 3 महीने तक करते हैं, जहाँ मैं हर रोज जाती हूँ और यहाँ से यहाँ आने की प्रेरणा ये यज्ञ से मिली और हम अस्तु